أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إنما يؤمن مخي الله جل جلاله دو مشرکانو حالت بیان کو اس دیزن اللہ جل جلالہ ہو تو مومنان مبارکی او داغیر صفات مبارکی تذکرہ گئی. نو اللہ جل جلالہ فرمائی انما یؤمنو یقیناً ایمان لری بی آیاتنا پایاتنو زمونگ باندے الذین آکسان اذا ذکرو بها باغ وقت کې چاغی تواز ور کړی شي نصیحت بیان کړی شي په دې آیاتونو باندې نو هغه ایمان لري او دیم خرو الله وی پریوزی سجدن سجده کوونکی نو پخپل مخونو باندې الله ته سجده کوي وسبحو بحمد ربهم اول تسبیح وای سرد حمد د پالون کی خپلنا आवाज ودې معنا کړی دا یعنی موس کوي په حکم د رب خپل سره او بازو دینا سبحان الله والحمد لله غستره دا الله جل جلاله پاکي بیان هي او دا رنگي دا الله جل جلاله حمد واي په خپل جواب باندې او وهم لا يستكبرون او دې ځان لوي نه غني دغه آیتونو باندې ایمان راوللونه او الله تسجدي کولنه د دې شي نه ځان لوي نه غني تکبر پکې نشته عاجزی گئی. نو ګور دې کې وګورئ ایمان حقيقي چې حقيقي تور د الله جل جلاله په کتاب باندې ایمان لري په قران باندې ایمان لري نو دا د هغه شواهد او دلایل دي. الله پرمحي چې کوم کسانو کې صحیح ایمان موجود دی حقیقت دی ایمان موجود دی نو بیا مومنانو مخ کې چې کله دا الله یا تون ذکر کیږي قران ذکر کیږي نو هغه صرف پند اغستل سکے صرف نصیحت اغستل سکے بیا الله جل جلال ہوتا پخپل مخونو باندې سجده کوي په سجده باندې پریوزی الله تعجیزی کوي دا الله تسبیح وای دا الله حمد وای او ځان لوی نه غنی ځکه چې کله قران باندې نصیحت ورکول شي نو د قران د قبولولو نه او په هغه باندې دی ایمان راولل نه ځان بیا لوی نه غنی عاجزی کوي دا الله جل جلاله کتاب قبولې نو دا د مؤمن صفات پکار دي چې کله ایمان مضبوطی بیا انسان قران د کینی چې کله ایمان مضبوطی نبی الله ته انسان سجده کوي منځونم کوي او دغه سم سجده کوي او چې کله حقيقي ایمان او مضبوط ایمان موجود دی د الله تسبيحات او د الله تعریفات کوي او دغه رنګي تکبر نه کوي نو دا د ایمان والا صفات شو او د صورت کې د آیات د سجده هم دی د سیتی آیات دی لکه د عبد الله ابن عمر سے نه روایت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با هغه صورت ولست چې پاغي کې په سجده او فیض چې دوی سجدون نبی علیہ السلام هم سجده وکړه او صحابه هم ورسره سجده وکړه یو تن ته به دومره ځای به د تندې لپاره نه ملاوي د چې سجده لګې علاوه د منځونو دا اوقات د موز وخت بنو د آیات د واجبې سجده کوله نو سجده بیا په کاري وروسته موږ له سجده په کار ځکه د دې وجه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مې چې کله دا تم زه آیات د سجده وللی او دې بیا سجده کینو اعتزل شیطان یو کی شیطان بیا جدا شي او جاړي او بیا دا خبره کوي حلاکت د آدم زما د پاره د آدم زیته د سجده حکم وکړي چې ناغه سجده وکړه دغه د پاره جنت ته او ما سجده ما ته حکم وکړي شو نو ما انکار وکړي سجده نه نو زما د پاره ور دي نو د آیات کې سجده په کار د اعضای مسجود نه چکه مې لازم سجدي دی پاره کې الله بیا فرمای مزید صفاتونه بیانې د مؤمنانو تتجافا جنوبهم الله وی لري اړخونه د دی عن المضاجع د بسترونه د ډډې د ځایونو نه هغه بسترې دي نو د ډډې د ځایونو نه د دی اړخونه هغه لري اځ انس رحم په فرمایل چې دا آیات زمونږ د انصار مبارکه نازل شوه دي مونږ به د ماخام موضوع کو نو بیا با مونږ کور ته نتلو تر دې پورې چې د ماسوتن مزبم د نبی علیہ السلام سره وو نو دا آیات نازل شوه دي په عبارت انتظار د ماسوتن د مشکل لکه د ترمذی روایت دی نو الله پرمای اړخونه لري دغه ټیم کې د انسان اړخ هغه لري لکه روایت د ابو داود کې مرضی چې صحابه او بن خپل کول په ماز د ماخام او د ماسوتن تر منځ بعضي وي دغه مستن مراد دی او د صلات الاوابین نو مم بازو ورکړي او د عبد الله ابن عباس سب روایت دی چې پرشتي داسې خلک ګیري چې کوم د ماخام او د ماسوتن ترمنځ نه پل کوي دا د نیکانو د اوابینو خلکو مزد الله ته آه آه کوونکی او یو کول دا دی چې د دې نه مراد هغه خلک دي چې اړخونه د بسترونه لري دا سوک دي اتاتار رحمت الله علیه فرمای چې د دې نه هغه خلک مراد دي چکم خلق د ماسوتن مز او د سار مز د جماعت سره وکي نو دغه اړخ د بسترې نه د دوه ټیمونو کې لري دغه خلق مراد زکه د تاسو شلکه چې ټولش په د اړخ د نه د بسترې نه لري زکه د ته ثواب د ټولش په ملاوي کې لکه حدیث کې دلیل پېښ کړي چا چې د ماسوتن مز د جماعت سره وکړ نبی اسلام پرمای پکان نما قام نصف الليل گویا کې دې نیمش پودرې نه پروت او به د سبا موضوع کده جماعت سره نو وکانما صلى الليل كله دې داسې شلک ټولش په نو خپل وکړو او ټولش په دې الله تعالی ځکه دا بهترین منځونه دی یو بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایلو یعلمون ما فی العتم و صبح که حلق ته پتاوی چې د ماسوتن مسکی او د سار مسکی څه ثواب ملاوی نو لا اتوهما ولو حبوان دی بدی مزل راتلو اگر چې خړپوسی کولی نو بهر حال ټولی خبره مراد کې دي شي او تفسیر خازن لیکلی دي چې صحیح او مشهور کول دار اگر چې ټولو ته د آیات شامل نه کسو کې د ماخام او د مستر تر منځ نفلونه کې یا څوک انتظار کوي د ماسوتن د مس یا سارا ماسوتن کوي خو صحیح کول دا چې بهترین خبره ده چې دنه مراد د تهجد مزد د تهجد وخت مراد ده چې انسان تهجد لپاسي او تهجد کینو دغه وخت کې دغه خلق تینا مراد ده تهجد کوونکی زکام بهترین مزد لکه حدیث کې راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمای علیکم بقیام الليل تاسو باندې تهجد لازم دی یعنی تهجد کوي پاین او داب الصالحین قبلکم دا تاسو نو وړاندې د نیکانو خلقو طریقه را او دا تاسو رب تاسو نزدېکت ده او دا د ګناونو معافی ده او دا د ګناونو کفاره ده او یو روایت دی ترمیزی کی دی دا د انسان د بدن نه بیماری لري گی تحجد دا انسان د بدن نه بیماری لري گی گناہ نا سڑے منہ گی او یو حدیث کی دام رازی نبی علیہ السلام پرمائی چې دوو کسانو نه رب تحجد گی خوشحالی گی پی اللہ تعالی یو آقا کس چی لاندے باندے بہترین بسترہ دا پر کور والا وسره دی او دې پاسې دو او الله تعالی ته الله پرشتو ته یو ګور اعظم باندې دا بستر نه پاسې دو خپل اهل نه پاسې دو صرف د دې وجه چې ما کم نعمتونه دي داږي کې مين ساتي او ما سره چې کوم عذاب دی هغه نه لري یو دا کس یو د جهاد په موقع باندې ټول منهزم شي شکست اخري او دې جنگي کی تر دې پوري چې دته وینه دوی کله شي او د شهید کله شي نو پدې الله خوشالي اول حدیث کې راځي چې د فرض نرستو بهترین مزد د تهجد مزد نو پرز مزد ټولو بهترین شه بعضی کسان تهجد کې اوپر از مستی قضا کیږي نه نبی اسلام پرمای افضل الصلاة بعد الفریضه صلاة الليل نبی علیہ الصلات والسلام بدې کوشش کو نبی علیہ السلام بدومره کوشش کو چې د نبی علیہ السلام په خو مبارکو کې زخمونه رالو په پړسې د نوافل کوشش صاحب او ته یا رسول الله یا خپل بیبي او ته یا رسول الله نبی علیہ السلام خپل بیبي او ته تا ته خو الله مخ کې ورستو ګناونه معاف کړي نبی علیہ السلام ته پر مل افلا کن عبدا شکورا آیا زد الله جل جلاله نیکوکار بنده جوړ نشم او بل یو حدیث اور ہے نبی مخکیزو نبی علیہ السلام فرمای جنت کې بنگلی دی دنه بار نه لیدې شي او بار دنه نه لیدې شي او هغه الله چې له تیار کړی لمن اعلان الکلام چې دا چا خبرې نرمی بل سره گفتگو کوي نو نرم انداز کې کوي وا اطعم الطعام او بل باندې خوراکوم کوي وتا با صيام نفلی روجیم نسی وصلا باللیل والناس نیام او د شپې منځونم کوي چې خلک ودی نو د دې وجنا د دې تل تکې زکه په ځای راغلی دي الله پرمحي حقيقي مؤمنان هغه دي ته تجافا جنوبهم عن المضاجع چې دا غي ډډې لري د سنا د ابس جت اړخونه لري عن المضاجع د ډډې د زایونو نه يدعون ربهم بلیغ پر رب لرا خوفا فیر سرا و تمعن او پتم سرا نو مومن دا دو بهترین صفات دی دا دو بهترین گور یاد ساته که و انسان کې تم ختم شو تم غور سرا واقع کرن بی تمی شی نا امید شی نا غبیا عرص کئی قتلم کئی نا پرمانیم کئی نا امید شی تم بکی ختم شی دی جنت دا اللہ دی دیدار دا خیرت نو بلکل نا امید شی ناغ بیا په ارس ورزی نو تمام مومن کې تمام پکار که تمام ختم شي نو بیا عمل چته گئی دا خو انسان د تمی په بنیاد باندې خیرت ته جنت ته بی بیا نه دي نعمتونه دي انسان لګي نو چې تمام وینو عمل کوي او که تمام ختم شي نو عمل وکړي او بل طرف ته یې راځه الله وی رب بلی کو په یې سر نو یې رم پکار ولې که انسان کې ير ختم شي نو د کې جرأت پیدا شي مړه وچا جنت لیدلې چا جهنم لیدلې وسوګ د آخرت نه راغلي خبر ده تعالی نو انسان نو خوف ودل چې د الله يرتي نوزي دا انسان کې داسې جرأت پیدا کیږي چې د کفر خبرې کوي په خبره باندې خپل ایمان او نکاح ماتي. دا الله نه يرم پکار دا کيره ختم شوا نو نقصان نه او کيره انتهائي غالب شوا تم ختم شوا نو بیا انسان کې نو امیدي پیدا شي مړه جنت ته تللی ګران. دا ډول بیلنس پکار دی يره چې دومره غالب شي چې نو امیده حالت تلل شي يره مون جنت ته دا نقصان نه نه يره بم کې دا الله جل جلاله نه د يره د وجنه بده ګنا نه ځان بچ کې خبر زين تعالی جرات بدر کې نه پیدا کی او بل طرف ته تمام پکار دا کته مدر کې ختم شوا نو بیا بم په ګنا ورځي او کته م انتهائي مضبوط شوا نو دام نقصان دی ځکه بیا وي الله غفور رحيم دې سره مستری نو دواړه صفات انسان کې پکار دي اوم د الله نه تم پکار دا خو سره پتما چې بالکل تم داسې مضبوط شي چې وسره یې رحم ختم شي وي مړه جنت زموږه پرېدا سينه نو تمام پکار دا ورسره یې رحم پکار دا د مؤمن نبی علیہ السلام د دې وجه علما فرمایي روایت ته چې ال ایمان بین الخوف والرجاء ایمان د امید او د یری ترمنځ لري دواړه بکه د الله نه بیریږي او د الله نه امید هم ساتي نو دواړه ساتل پکار دي ځکه نو امیدیم نقصان دی او خوب ختمېدل یره ختمېدل هم نقصان دی نو دواړه صفات مؤمن کې پکار دي. نو الله فرمایي يدعون ربهم بلیغ بل رب لرا خوفا فیر سرا و تمنا و پتم سرا و مما داغسنا رزقناهم الله چې موږ ورکړی یون فیکون خرچه کې لدین مراد خرچه کولی نو کا په خپل کور ولا خرچه کولی که فرض خرچه کولی که نفل خرچه کولی که صدقه ده که په خپل ځان باندې ده دغه رنګي بل باندې ده او دغه رنګي واجب ده فرض ده سمره چي دی او الله وي به هر حال خرچه کوي کاغه واجب هر چي دی او که نفل خرچي دی او کاغه ډیر دی او کله کې دی او الله جل جلاله فرمایي و مما دا غمالون نا رزقناهم چې موږ ته ورکړی یون فیکون داغه نه خرچم کوي دا الله احکامات دا الله حکم چې کوم دی د خرچې په اعتبار سره غم برابرې نو دا د مؤمن صفات نن دی آیات کې بیان شو. انما یؤمنو بیااتین الذین الله فرمای ایمان لري پایاتون زمنګ باندې الذین کسان اذا با وقت ذکرو به چې دې تپن ذکرو بها چې اذا با وقت ذکرو چې دې تپن نو نصیحت ورکړي شی بیا په دې آیاتونو سره خروا سجدن ندی غرزيږي صدق انکی وسبحوا بحمد ربهم او پاکی بیان دا الله تعالی بحمد او سبحوا پاکی بیان دی بحمد ربهم د حمد طرف فلسرا وهم او دی چې لا استکبرون ځان لوی نه غنی د حق قبول لولا تتجافا جنوبهم الله ویلی الخنه د دی عن المضاجع د بسترونا يدعون ربهم بل خپل رب لرا خوفا د وجه د یری وتمنو د وجه د تمه و مما دا غسنا رزقناهم الله چم ورکړی دی تا ينفقون خرچ کوي. الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علیه وصحبه اجمعین. الله سلام و برکات نصیب کړي الله خیر برکات نصیب کړي الله دنیا خیر درسونه وصفی الله کریم خو د مؤمن کوم صفات دی الله صفات مونږ پیدا کړي کوم صفات بیان شو الله مونږ راولي یا الله خوف او تما امید او رجا الله مونږ پیدا کړي الله حمد ست تسبیح ست ذکر یا الله سایه تهجد چې کوم بهترین صفات دی دنیا او آخرت قبر کې د کامیابی صفات دی مونږ پیدا کړي یا الله کوم صفات باندې چې تخفق کیږي دنیا کې قبر کې دا خبر نو موږ وساتي یا الله ترازی شکر ادا نصیب کړي.